tzw. mafii wnuczkowej wyszedł z aresztu po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Dwie osoby z 99 na pokładzie przeżyły katastrofę samolotu w Pakistanie. Lotniska i linie lotnicze powoli szykują się na powrót do normalności po ograniczeniach związanych z koronawirusem. Dziś zostanie opublikowane rozporządzenie, w którym znajdą się informacje dotyczące dodatkowych zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywały podróżujących samolotami. Odmrażanie ruchu lotniczego ma odbywać się stopniowo. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w tej sprawie trwają konsultacje z ekspertami. Zajmującymi się zarówno ruchem lotniczym, jak i epidemiologami pracujemy nad odpowiednimi procedurami i protokołami. 1 czerwca polskie linie lotnicze LOT przywrócą część połączeń krajowych. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, kolejne kroki zależą od tego, czy uda się sprawnie wprowadzić nowe zasady podróżowania. Po pierwsze, doświadczenia z tego, jak to funkcjonuje, nowe zasady bezpieczeństwa higienicznego, a po drugie jakaś sytuacja epidemiczna na świecie. Kolejne etapy odmrażania ruchu lotniczego będą polegały na przywracaniu połączeń z tymi krajami, które opanowały epidemię. Przemysław Lis, Polskie Radio. Analizator osocza trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. To wysokospecjalistyczny sprzęt, który pomaga w leczeniu chorych na COVID-19 w całej Polsce. Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, profesor Piotr Radziwon, mówi, że placówka nie miała takiego urządzenia, a koordynuje na szczeblu ogólnopolskim pobieranie osocza od ozdrowieńców z COVID-19. Dzięki współpracy i hojności Poczty Polskiej takie urządzenie udało nam się kupić. Profesor Radziwon dodaje, że dotychczas pobrano osocze od ponad 300 osób, a przytoczono je ponad 100 osobom. Zakup sprzętu sfinansowała Fundacja Poczty Polskiej Pocztowy Dar. Prezes Bogusława Kłoda-Dębska podkreśla, że pieniądze pochodzą z datków pracowników poczty, a sama współpraca z Białostockim Centrum Krwiodawstwa była dla niej oczywista. Bardzo chętnie podjęliśmy współpracę z ośrodkiem raz, że to w ogóle była wspaniała współpraca od pierwszego dnia, a po drugie wydawało nam się to bardzo jakieś takie uzasadnione. Koszt zakupu analizatora osocza to ponad 330 tysięcy złotych. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. W Polsce z COVID-19 wyzdrowiało ponad 8700 osób. Potwierdzono ponad 20 600 zakażeń, 982 osoby zmarły. Polskie wojsko będzie miało 5 nowych samobieżnych moździerzy od polskich producentów. Kontrakt w Giżycku podpisał szef MON Mariusz Błaszczak. Dostawa nowych moździerzy REK to jedna z dwóch podpisanych umów, mówił minister. Przez rok żołnierze ćwiczyli używając tego sprzętu. To jest dobry sprzęt wyprodukowany przez polski przemysł obronny. Dzięki drugiej podpisanej wczoraj umowie polskie wojsko otrzyma 400 tysięcy mundurów. Arkadiusz Eł, pseudonim Hoss, nazywany królem mafii wnuczkowej, wyszedł z aresztu. Sąd apelacyjny formalnie przyjął 500 000 złotych poręczenia majątkowego od jego rodziny, mówi rzeczniczka poznańskiego sądu Elżbieta Fijałkowska. Sąd przyjął poręczenie od osoby poręczającej, pouczył ją o wszystkich skutkach, konsekwencjach związanych z ewentualnym niedochowaniem nakazów i zakazów nałożonych w tym postanowieniu. I co bardzo istotne, również w tym przesłuchaniu pani badał legalność pochodzenia środków. Ustalił, że to jest pani z rodziny oskarżonego, ustalił, że jest ona spadkobierczynią dużego majątku, co zresztą potwierdzili też obrońcy oskarżonego. Na wolności Hoss będzie czekał na proces apelacyjny. We wrześniu ubiegłego roku sąd okręgowy skazał go na 7 lat więzienia za oszustwa na seniorach za granicą. Według śledczych to właśnie Hoss wymyślił metodę oszustwa na wnuczka. Dwie osoby przeżyły katastrofę samolotu w Pakistanie. Maszyna państwowej linii Pakistan International Airlines spadła na gęsto zabudowane przedmieście Karachi. Na jej pokładzie było 99 osób. Samolot leciał z Lahore do Karachi. Rozbił się, gdy po raz drugi próbował wylądować. Świadkowie twierdzą, że najpierw zawadził o antenę telefonii komórkowej, a potem spadł na budynki, po czym doszło do eksplozji. Dwie osoby udało się uratować. To inżynier oraz dyrektor jednego z banków. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Służby lotnicze przypuszczają, że mogło dojść do awarii silników. Do wypadku doszło tuż po tym, jak władze kraju zezwoliły na ponowne loty samolotów pasażerskich uziemionych wcześniej przez pandemię koronawirusa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Lista lig tych piłkarskich w Europie, które powracają do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem, powoli wydłuża się. W Polsce Ekstraklasa wznowi grę w piątek. W Niemczech już rozpoczęli drugą kolejkę po wymuszonej przerwie. W derbach Berlina Hertha pokonała 4-0 Union. W zwycięskiej drużynie kwadrans Krzysztofa Piątka. W przegranej cały mecz bramkarza Rafała Gikiewicza. A to ocena tego spotkania byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka. Pierwsza połowa bardzo bym powiedział w kiepskim tempie, bardzo powoli rozgrywana. Union zupełnie niewidoczny. Hertha miała sytuację. Najlepszym zawodnikiem na boisku był zdecydowanie Rafał Gikiewicz. No i w drugiej połowie no niestety już Rafał nie mógł nic więcej zrobić. Bardzo ładna akcja Herty, dośrodkowanie Plattenharta, urwanie się obrońcy i strzał Ibisewicza 1-0. Później szybka bramka wypracowana również przez kapitana Herty podaje do Luke Bakio, który spokojnie idąc pojedynek 1-1 z Gikiewiczem go drybluje i do pustej bramki strzela na 2-0. Później też szybka bramka na 3-0 Kuni, który widzimy przyszedł zimą do Herty, jest zdecydowanie bardzo dużym wzmocnieniem ofensywnym tego zespołu. No i faktycznie później ta druga połowa już była zakończona. Dołożenie jeszcze bramki na 4-0 i Hertha zdecydowanie pokonała Union, który nawet jednego strzału na bramkę nie oddał, co pokazuje, jak słabym był przeciwnikiem na tle bardzo dobrze grającej Herty. Spotkanie Herty z Unionem zapoczątkowało 27. kolejkę. Z pożegnaniami nie sposób się pogodzić. Trudno uwierzyć w odejście legend. Takie emocje i odczucia towarzyszą też zapewne za oceanem, kibicom koszykówki. W Stanach Zjednoczonych zmarł Jerry Sloan, legendarny szkoleniowiec NBA klubu Utah Jazz. Prowadził drużynę przez ponad 2 dekady. Jest uznawany za jednego z największych fachowców pracujących na ławce trenerskiej NBA. Cieszył się wielkim szacunkiem, którego nikt nie ośmielił się podważyć. Thank you very much. Jerry Sloan, a coach. Trener, który uczył, inspirował, całym sobą starał się dać zespołowi coś lepszego. Jerry Sloan was our coach. Przypominały sylwetkę legendarnego szkoleniowca amerykańskie media. Z mało popularnego w NBA klubu Utah Jazz Jerry Sloan stworzył znakomitą drużynę. Dwukrotnie doprowadził ją do finału. W drugiej połowie lat 90. jazzmeni przegrywali wtedy tylko z prawdziwą potęgą Chicago Bulls, której brylował m.in. Michael Jordan. Zespół Utah Jazz prowadził 23 lata. Rozstał się z nim w 2011 roku. Mimo, że nie zdobył tytułu, trafił do Alei Sław Ligi NBA. Od 5 lat ciężko chorował. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce wraca za godzinę. Sobota słoneczna na wschodzie, na zachodzie i w centrum słabe opady deszczu. Na zachodzie spodziewane są także burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 14 stopni w Gdańsku do 19 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II Polskie Radio przedstawia unikatowe dwupłytowe wydawnictwo. Jan Paweł II, byłem z wami.

Lighthouse Family to pierwsza piosenka. Po godzinie 8 właściwie teraz dla Państwa. Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem. Zofia Kruszewska audycję realizuje, a Sylwia Hej jest jej wydawcą. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Bardzo dziękuję Państwu za maile. Ich ogrom. W tym ogromie jest też kilka przepisów, o które Państwa pytałam, ponieważ rozmawialiśmy przed kilkunastoma minutami na temat tego, jak wykorzystać te zioła, które wszystkie, których mamy taki ogrom też na łąkach. I teraz już robić z nich najróżniejsze przetwory, syropy. I tak też dostaliśmy taki przepis od słuchaczki albo słuchacza, który się nie podpisał. A mianowicie 300 do 500 samych kwiatów mniszka lekarskiego. Nie wiem, czy mniszek lekarski jeszcze jest, ale może w niektórych częściach kraju, chyba w Mazowieckiem już nie, ale może Państwo znajdą. Kilogram cukru do tych 500 kwiatów, sok z dwóch cytryn, dwie gałązki świeżego tymianku, ale niekoniecznie. Odcinamy zielone części z główek kwiatów, zastawiamy tylko same kwiaty, wcześniej odstawiamy je w przewiewne miejsce na 3 godziny i potem zalewamy wodą i gotujemy około 20 minut. Studzimy i na 24 godziny odstawiamy do lodówki. Potem znów gotujemy 20 minut i po ostudzeniu wyciskamy przez gazę. Do odciśniętego soku z kwiatów dodajemy cukier i cytrynę, a potem gotujemy na minimalnym ogniu, ciągle mieszając drewnianą łyżką przez 1 do 2 godzin. Następnie przelewamy do słoika bez pasteryzacji i trzymamy w ciemnym miejscu. To bardzo zdrowy sok właściwie na wszystko. Bardzo dziękuję za ten przepis, proszę Państwa o więcej. A już za chwilę Gabriela Darmetko opowie nam o tym, czy uda się wywołać deszcz albo rozproszyć chmury. O tym w Prawdach Sprawdzonych już za kilka minut. Zapraszamy na weekend. Shivering cold, and the Spider-Man is The Cure i Lullaby, a na zegarze 22 minuty po godzinie 8. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Prawdy sprawdzone. Nie na wszystko w życiu mamy wpływ. To państwo doskonale wiedzą i czasami, chociaż trudno, trzeba się z tym pogodzić. Tak jest między innymi z pogodą. Ale czy możliwe jest wywoływanie deszczu albo rozpraszanie chmur? O tym opowiada Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk z Centrum Nauki Kopernik. W ogóle te dwa zagadnienia, czyli rozpraszanie chmur i zasiewanie deszczu, to tak naprawdę jest jedno i to samo. W sensie, no bo kiedy my słyszymy rozpraszanie chmur, no to przez rozpraszanie rozumiemy takie zjawisko, że widzę chmurę i nagle powstaje silny wiatr i ta chmura się, prawda, rozprasza, czyli tak jakby zostaje rozdmuchana. Więc czegoś takiego się po prostu nie robi. Oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić, że mam chmurę, detonuje na tej wysokości mniej więcej ładunek jądrowy, no i ta chmura pewnie mi się rozproszy. No ale nie przesadzajmy, no w ten sposób chyba nikt nie chce rozpraszać chmur, chociażby z powodu opadu radioaktywnego, który później może nastąpić. Czyli w tym sensie chmur się nie rozprasza, natomiast można spróbować zrobić coś takiego, że jak widzimy chmurę i widzimy, że to jest taka chmura potężna, która ma w sobie ogromną ilość wody, to możemy spowodować opad, czyli generalnie ta chmura zniknie w tym sensie, że pozbędzie się tego deszczu, czyli ten deszcz spadnie. Czyli nie jest to de facto rozproszenie tej chmury, tylko to tak jakby jej wyciśnięcie, prawda, jak jakieś takie gąbki, nie? Czyli po prostu chmura, która jest, jakby nie patrzeć, zawieszoną dużą ilością wody w powietrzu, no wody w postaci takich drobnych kropelek, nie takich, taka mgiełka, ja mogę tę wodę sprowadzić na ziemię poprzez opad. I rzeczywiście to się da zrobić, w ogóle nawet da się to zrobić na takim powietrzu, gdzie jest ogromna wilgoć, nawet nie widać jeszcze chmur, to też można wymusić opad, no i to po prostu polega na tym, że rozpyla się w powietrzu pewne związki chemiczne, na przykład rozpyla się jodek srebra. Ten jodek srebra ma niezwykle podobną strukturę jak struktura lodu, takiego zwykłego lodu. To powoduje, że jak rozpyla jodek srebra, w jego okolicy znajduje się, nie wiem, woda w postaci drobnych kropelek, to okazuje się, że na tych drobinkach jodku srebra te kropelki, my to mówimy, krystalizują. Czyli tak jakby te pyłki jodku srebra stają się takimi jądrami kondensacji, czyli na nich zaczynają obrastać kryształki lodu. No i wobec tego te kryształki rosną, robią się coraz cięższe, no i w pewnym momencie tak jakby no, wygrywa grawitacja, no i zaczyna opadać. Efekt jest taki, że ta chmura przestaje istnieć. To Gabriela Darmetko rozmawiała z Jackiem Błoniarzem-Łuczakiem, fizykiem z Centrum Nauki Kopernik. No, proszę bardzo, okazuje się, że można też wpływać na pogodę. 24 minuty po godzinie 8, a państwo słuchają Trójki. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jak co dnia, czemu kwiat? milczy ptak. Czemu milczy swoją pieśń? Możesz z sobą dzielać ją. Może wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Breakout. Co stało się kwiatom? 31 minut po godzinie 8. Moja prognoza pogody w telefonie na kilka najbliższych dni nie nastraja optymistycznie. Pochmurno, deszczowo. Jedynie w środę ma wyjrzeć słońce. Zobaczymy, ale IMGW informuje, że nad Polskę zacznie napływać cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie. Słońce jednak, przynajmniej w ten weekend, muszą Państwo wygenerować w swoim sercu, bo na zewnątrz zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum kraju okresami też opady deszczu, a na zachodzie lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni do 18 nad samym morzem oraz w regionach podgórskich około 13 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami także porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to die. Duffy i Mercy. Piszą Państwo też, odnosząc się jeszcze do tego, co mówiłam przed jakimś czasem w Na Zdrowie, o tych wszystkich syropach i innych przetworach, maceratach z ziół, które możemy teraz znaleźć na łąkach, i pytają Państwo o to, jak właściwie można zrobić syrop. I tutaj w tej książce, na którą się powoływałam, pani Patrycji Machałek, Magia polskich ziół, jest właśnie taki uniwersalny przepis na syrop. Niezależnie od tego właściwie, z jakiego surowca, tak to nazwijmy, ziołowego Państwo skorzystają, to można zrobić to w taki oto sposób, żeby zalać te zioła cukrem, zasypać je cukrem, dodać odrobinę wody, żeby cukier zaczął się rozpuszczać, zakręcić to wszystko i odstawić w ciepłe miejsce, oczywiście w czystym, wyparzonym słoiku. Zamiast cukru możemy użyć też miodu, wtedy nie musimy dodawać wody i w obu przypadkach można dodać też trochę soku z cytryny. To będzie dodatkowa porcja witaminy C, na pewno dobrze nam zrobi, gdy jesienią będziemy sięgać po syrop ziołowy, na przykład na ból gardła. I z tego przepisu można skorzystać tak na oko, ale można też spokojnie stosować proporcje 1:1. Mowa tutaj oczywiście o ziołach i o cukrze. I ten syrop powinien pracować przez kilka dni do tygodnia, a po tym czasie lekko go trzeba podgrzać i odcedzić ten surowiec zielarski. I on już nam wtedy nie będzie potrzebny. Jest jeszcze drugi sposób, trochę szybszy. Tutaj najpierw trzeba przygotować mocny wywar, wyciąg wodny z surowca ziołowego, a następnie zmieszać go z cukrem lub miodem, powoli podgrzewając, ale nie dłużej niż do połączenia się składników. I w tym wypadku trzeba się kierować proporcją 1:1,8, a więc na jedną część wyciągu wodnego powinno przypaść 1,8 części cukru lub miodu. Taki syrop przechowujemy w ciemnej butelce, która chroni go przed światłem. Możemy też dodać do gotowego syropu odrobinę alkoholu i to przedłuży jego trwałość. Taka instrukcja jest w książce Patrycji Machałek, Magia polskich ziół. Polecam Państwu, no i polecam te wszystkie spacery na łąki i zbieranie tego wszystkiego, co dała nam natura. 19 minut pozostało do godziny 9. Za chwilę przenosimy się do świata filmu, w którym to Ryszard Jaźwiński opowie nam o dokumentach, które można oglądać online. Things about to turn around. Za 15 minut godzina 9. Trójka poleca. Po cieszącym się ostatnio wielkim powodzeniem przeglądzie filmowym Dogs Against Isolation to kolejna okazja, by w domowym zaciszu oglądać online interesujące dokumenty. Tym razem realizowane wyłącznie przez kobiety. Z Weroniką Adamowską, selekcjonerką Her Dogs Festival, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To kolejna propozycja na interesujące seanse filmowe, oczywiście w tym czasie tylko w domu. I to są wyłącznie dokumenty. Tak, to są dokumenty autorstwa kobiet, polskich dokumentalistek. No to wyjaśnijmy, dlaczego tylko kobiet. Cała idea zrodziła się już jakiś czas temu. Stworzyłyśmy festiwal, który się nazywa Hair Dogs. Jego pierwsza edycja odbyła się w tym roku w pierwszej połowie marca w warszawskiej Kinotece. Czyli zdążyłyście jeszcze przed pandemią. Tak, ostatnio dnia festiwalu dowiedziałyśmy się, że kina zamykają się dosłownie za chwilę. Także miałyśmy niesamowite szczęście, ale udało nam się stworzyć dosyć wyjątkowe wydarzenie, którym nietypowo pokazywałyśmy filmy dokumentalne, ale też animacje dokumentalne, filmy eksperymentalne, prace wideo, autorstwa wyłącznie kobiet. I im również poświęcony jest trwający projekt. Dokładnie. Hair Dogs Film Festival poleca, dokumentalistki w Ninatece. To cykl trwający do 1 czerwca. Cykl, w którym codziennie wspólnie z Ninoteką polecamy filmy wyjątkowych polskich dokumentalistek i każdego dnia odsłaniamy kolejne nazwisko, kolejną twórczynię, opowiadamy o jej twórczości, ale też prezentujemy film, który jest dostępny całkowicie za darmo, bez ograniczeń czasowych w zbiorach Ninoteki. To przywołajmy już konkretne nazwiska, jakie dokumentalistki i które z ich filmów mają swoją reprezentację właśnie teraz w Ninotece. Między innymi Połączeni, Aleksandry Maciejczyk czy Joanna Anety Kopacz, film, który był nominowany do Oscara, ale też film Gruba Marii Zmarzko-Czanowicz. Ideą tego festiwalu, takiego online, prezentacji online jest przybliżenie zarówno tych młodych, początkujących twórczyń dokumentalnych, ale już też nestorek kina dokumentalnego. Które z kolejnych filmów będzie można zobaczyć w ten weekend? W sobotę będzie to niesamowicie zabawny eksperyment filmowy Małgorzaty Goliszewskiej. Film krótkometrażowy Ubierz Mnie, w którym Małgosia oddaje się w ręce całej swojej rodziny, mamy, babci, taty, ale też przyjaciół, którzy niezadowoleni z jej obecnego wyglądu postanawiają wybrać dla niej w swoim mniemaniu najlepszy strój. Także Ubierz Mnie to film, który prezentujemy w sobotę. A propozycja na niedzielę? W niedzielę pokazujemy film Obiekt Pauliny Skibińskiej. Jest to niesamowita podróż do, właściwie wydawałoby się, miejsca na końcu świata, tytułowego obiektu znajdującego się w mroźnej krainie, trochę zawieszonego ponad czasem i w dosyć dziwnym miejscu. Przy okazji tego filmu chciałbyśmy szczególnie zwrócić uwagę na dźwięk nim. Zresztą będzie na ten film zapraszać Kasia Szczerba, która jest jedną z niewielu kobiet pracujących z dźwiękiem w filmie, która pracowała m.in. przy Komunii Anny Zameckiej, czy Wszystkich nieprzestanych nocach Michała Maczaka. Także bardzo serdecznie polecam ten film. Kolejne filmy dokumentalne będzie można oglądać, tak jak wspomniałaś, do 1 czerwca i rozumiem, że to na razie są niespodzianki, które w przyszłym tygodniu będą sukcesywnie odkrywane. Dokładnie. Zapraszamy na stronę Ninoteki. Tam każdego dnia odsłaniamy kolejne filmy z programu, a będą to zarówno filmy krótkometrażowe, jak i długometrażowe. Też filmy całkiem świeże, które dopiero co skończyły krążyć po festiwalach filmowych, także myślę, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie w tym programie. In Excess i Suicide Blonde. Przed chwilą Ryszard Jaźwiński opowiadał Państwu o dokumentach, które warto oglądać w internecie i wspominał oczywiście o Ninatece. Przyznam Państwu, że to też jest moje odkrycie tej pandemii, tak można powiedzieć, bo bogactwo przeróżnych filmów, bardzo cennych spektakli jest właśnie tam, więc Państwa odsyłam. Do świata filmu jeszcze będziemy wracać po godzinie 9. Tymczasem 6,5 minuty zostało do godziny 9. I zachęcam Państwa do tego, żeby zostać z nami. Nie mów nic, proszę Cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni. Tylko kilka wyjdź od jak gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę Cię, nie mów kiedyś wrócę tu. Chyba że głos drzew i ptaków, nasze dawne noce przypomni Ci. Chyba że Twym oczom blasku słońce doda, wtedy wróć. Gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem Twoich rąk, stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, a miękko było Ci iść, kładłem pod Twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni. Anno, nie mów nic, proszę Cię, nie mów kiedyś wrócę tu. Dokąd, dokąd, Anno, Anno, wracaj, wracaj, Anno, Anno, echo, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, powiedz, Anno, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham, sens i treść. Dokąd, Anno, Anno, wracaj, Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham, sens i treść. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy.